przejdzie to dystans. Dystans się liczy, fu, grasz się, wielki rzut. Moja postać, znam kremi się obraca. Pycha jest grzechem, która zawsze powraca. Jak ze typy hip-hop twardy, jak stał przetapia. Polski gracz się wtapia. Zarymowane teksty, druga płyta, w dobre ręce trafia. To idea myśli twórcza, która zaznacza mój kierunek działania. Przekaz dla młodego pokolenia, dla człowieka owacja. Orient su, spostrzeżenie, koncentracja. Muzyka oczyszcza umysł jak medytacja. Nigdy fałsz, nigdy symulacja. Zwalczam wszystko, to nie fumigacja. Święta racja, podążam za instrukcjami. Doświadczenia, inicjacja, bezpieczna jak notaria. Funkcja, powór na dzielnicę, nostalgia. To nie czarna magia, Harry Potter. Słowo dystans, świeci jak order. Bądź mądry, prawdy głodny. Na dystansie bądź spokojny. Patent niezawodny, ścisły wniosły. To nie trudne, przecież życie byłoby nudne. Gdybyś wiedział, że to będzie z tobą od początku. Więc wnioskuj, chłopaku, wiem. Więc wnioskuj. Dystans, od brodu trzymam na dystansie błaźnie. Pierdolę cię wyraźnie. Te wszystkie kurwy, które kurwa drażnie. Mówisz o mnie źle, to nieładnie. Ja mam pozycję, a ty jesteś na mnie. Dokładnie, zera się zazdrość. Ja lachę na to kładę, nade wszystko dam se radę. Bo pierdolę ciebie twoją wadę. Wyrodzoną, niewyparzoną hołapę. Kłócił papę, żywiście frajski rapę. Za tym zdaniem zostaw dla siebie. Szoruj pyskiem po glebie. Ostre słowa służą w potrzebie. Dystans, operacja, druga produkcja. Jeszcze większa progresja, agresja. Po znaku zipa profesja. Dystans bije podkład, żyje metropolia, tam wszystko się obraca. Praca wokół jedyności, nienasycony hajs kusi. Jeden kradnie, bo musi, drugi pod kościołem prosi. Trzeci odpowiedzialność za porządek ponosi. Dystans, to się odnosi do wszystkiego i tak dalej. Żyj kurwa jak lot lub mordę zdalej. Nie uwinisz swojej słabości grubym szalem. To ci tylko zostało, nieudaczniku. Twój koniec zapisany w notatniku, bez kitu. To te słowa wkurwia, a one postrzegają prawdę. Wiesz, że to do ciebie unoszę gardę. Więc chuci w mordę, chuci w mordę, chuci. Człowieku, czy to w głowie ci się mieści? Między ludźmi krąży wiele nienawiści. Niektórzy tracą, nie czerpią na tym korzyści. Jak mał, który pierdolą w dury. Postaw się, przejął te struktury. Tylko ty znasz receptury. Tobie najważniejsze pielęgny, one są. Najważniejsze są użyteczne trzy główne źródła. Dla mnie najcenniejsze, tego nigdy nie zmienię. Przyjaciele, zdrowie i na froncie powodzenie. Nie przejmuj się tym, co ludzie mówią. Sami się w tym gubią. To jest to, w sensie dystans. To jest przyrząd, szary horyzont. Wyrzuć te agresywne transe. Postaw na własne bilanse, właśnie teraz masz szansę. Większa odporność świadomości mej. Potrzebuję jak powietrza. Dystans, oby jak na więcej, oby nie tyle. To pomaga w życiu, to polepsza. Dystans, większa odporność świadomości mej. Potrzebuję jak powietrza. Dystans, oby jak na więcej, oby nie tyle. To pomaga w życiu, to polepsza. Dystans. This time.